抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 強い意志により悟空とフリーザを除く全てのものはナメック星のシェンロンの力で地球へ移動させられただ が俺はこの時を待っていた貴様と二人で思う存分戦えるこの時をな そしてナメック星爆発まで残り時間は2分を切るのだったとことんやろうぜ消えゆく星に残った二人 Rozumiesz? To twoje ostatnie minuty życia. Pójdziesz prosto do piekła. Czeka cię straszliwy los. Ciebie czeka coś jeszcze gorszego. Poznasz, co to poniżenie. Wiesz, co znaczy ulec śmiertelnemu wrogowi? Nie strasz mnie. Nie boję się. Zwyciężę. To ja będę przyglądał się katastrofie tej planety. Prędko, Songo, pozostało ci już tylko kilka sekund. Jeżeli Songo pokona Frezera, czy zdąży powstrzymać katastrofę, czy jest ona nieunikniona? To byłoby straszne. Wiesz doskonale, panie, że Songo nie może żyć w przestrzeni kosmicznej. Możemy w jakiś sposób uratować Songa? Moje drogie dzieci, to była jego decyzja. Nikt go nie zmuszał. Dlaczego to zrobił? Dokąd idziesz? Trzeba coś zrobić, trzeba go ratować. Sytuacja jest beznadziejna. O ile zrozumiałem, nie zobaczymy już Krillana. Nie znasz legendy o świętym smoku? On ma moc przywracania życia tylko jeden raz. Jeżeli ktoś zginie po raz drugi, nie odzyska już życia. Nigdy go już nie zobaczymy? Jeżeli Son Goku zginie, czeka go ten sam los? Tak, i Son Goku doskonale o tym wie. To była jego decyzja. Uszanowaliśmy jego wolę. Oszalał. Po co on tam został? Czy mój ojciec i Frezer nadal się biją? To straszne. A jeżeli planeta eksploduje? O tym nie pomyślałem. Myślisz, panie, że to możliwe? Wodzu, powiedz nam prawdę. Nie chciałbym być pesymistą, ale poważnie się obawiam. Co robić? To znaczy, że Son Goku nie ma szans, nawet jeśli zlikwiduje Frezera. Będzie skazany na śmierć. Co za odwaga. Przecież mógł z nami wrócić, ale wolał walczyć z tym łotrem. Co za brawura. Możemy być z niego dumni. Oby zwyciężył. Son Goku, dlaczego wysłałeś mnie na Ziemię? Mógłbym ci pomóc pokonać tego potwora. Dziękuję wam. Byliście wspaniali. Odzyskałem już siły. Teraz się z nim porachuję. Okazało się, że po wyzdrowieniu jego siły wielokrotnie wzrosły. Zdawało się, że bez trudu pokona Frezera. A teraz ryzykuje życie, by ratować nasze i uwolnić nas na zawsze od tego okrutnego potwora. Będziemy mu wdzięczni po wsze czasy. Co za odwaga. Mowa. Wiem, dlaczego to zrobił. To rewanż. Vegeta, co ty tu robisz? Son Goku jest dumnym człowiekiem. Postanowił pomścić swoich ziomków i będzie walczył do końca. Nie do wiary, więc on także żyje? To niesprawiedliwe, to istny potwór. Jak można było zwrócić mu życie? Ale jak widzisz, żyje. Potłukłam się. Zupełnie się spłaszczyła. Laisse-moi Zostaw mnie w spokoju, nie cierpię żab. Żebym cię nigdy więcej na oczy nie widziała. Songo i ja należymy do tej samej rasy. Jesteśmy kosmicznymi wojownikami. W naszych żyłach płynie ta sama krew. Należymy do ludzi, którzy zawsze osiągają cel. W chwili, gdy odzyskał życie, stał się innym człowiekiem. Zapragnął za wszelką cenę zniszczyć Frezera. Niestety, tego planu już nie zrealizuje, bo na Namek nastąpi za chwilę wybuch i Songo zginie. To nie jest zabawne. Jeśli wierzyć legendzie, po odzyskaniu życia powinienem być o wiele silniejszy. Gdy Songo i Frezer zginą, ja będę najsilniejszym człowiekiem wszechświata. Ty łotrzesz. Wyobrażacie sobie? Spotkało mnie wielkie szczęście. Oby tylko planeta wybuchła. Myśl sobie, co chcesz, ale w naszych żyłach płynie ta sama krew. Zmierzysz się ze mną? Gdy cię pokonam, będę absolutnym władcą wszechświata. Mylisz się. Jestem synem Songa i przede wszystkim ziemianinem. Nie mam nic wspólnego z twoją rasą. Nie uważacie, że wasza dyskusja jest koszmarnie głupia? Lepiej pomyślcie o Songu, oby mu się nic nie stało. Przypominam ci, że to on sam chciał zmierzyć się z Frezerem. Cokolwiek się wydarzy, i tak będziecie mnie słuchać, bo od tej chwili ja tu rozkazuję. Co? Do wybuchu pozostało już tylko kilka sekund. Pora na cios ostateczny. Obawiam się, że wybiła ich ostatnia godzina. Naprawdę? Straciłem już nadzieję. Zaraz, to na tej planecie są kryształowe kule? Jeżeli uda mi się wezwać świętego smoka, poproszę go o nieśmiertelność. To niemożliwe. Wykorzystaliśmy już moc kryształowych kul. Dzięki temu powróciłeś do życia. Teraz to są zwykłe kamienie. Masz pecha. Thank you. Nawet gdybym miał tu zginąć, nie odmówię sobie przyjemności pozbawienia cię życia. Odejdę z czystym sumieniem. Chciałbym to widzieć. Jak mogłem się zgodzić, by Songo walczył z Frezerem? Songo. Odwagi, chłopcze. Błagam cię, panie, powiedz mi, co tam się dzieje. Co z tatą? Przykro mi, dzieci, ale nic stąd nie widzę. Nie wiem, co tam się dzieje. Szkoda. Songo wyjdzie z tego. Skąd wiesz? Znam go. Jest silny. Wierzę w niego. Obyś się nie mylił. Thank you. Jesteś uparty jak osioł. Mój upór jest większy. Nie traćmy nadziei, mogę jeszcze wygrać. Tatusiu. Songo, trzymaj się. Odwagi. Nie daj się, tato. Została tylko minuta. Potem będzie za późno na walkę. Sekundy mijają, a pojedynek wciąż nie wyłonił zwycięzcy. Czy obaj przeciwnicy będą ofiarami eksplozji, czy może któryś z nich zwycięży i przejdzie do historii? の技だったとは見損なっただぞフリーザ。下等生物のサイヤ人なんぞに俺は負けん。おめえはどうしようもねえバカなやつだ。俺は最後のチャンスを与えてやったんだぞ。次回ドラゴンボール Z 哀れフリーザ震えた